कौन से चलेगा? दीपक क्षेपे हो गया था। दीपक गुड़ और क्षेम हो गया था। दीपक क्षेपे लिट्टी में क्या बनेगा? डिडेप लोटी में क्या बनेगा? हैं गुण किस सत्य से होगा? नहीं होगा। अरे वर्ध गुण क्या? हाँ गांकुटा गांकुटा दिभ्यो नींगे कल आया था। हाँ इसलिए गुण नहीं होगा। लौंग लकार में क्या बनेगा? अडिपत। रिंग में अडिपी गुण नहीं होगा। रिंग में रिट में क्या बनेगा? डिपिष्यति। असली में लुंग में क्या बने और गुण तो नहीं होना कहीं भी। लुंगे में गुण नहीं होगा। नहीं होगा क्यों? हाँ गाँ कुटा दे से क्या चार क्या करो? चार लकार कहा गया। चार लकार अधिक नहीं कम नहीं। इन तीन से भिन्न की होता है। हाँ आगे क्या है? छूर छेदन है। यहाँ असल में छूर्यात बना हलीच से दीर्घ नहीं हुआ। कौन निषेद करेगा? न भकुरछुराम न भकुरछुराम इति न दीर्घ छूर्यात। लुंग में क्या बनेगा? अछूरी त्यागे अछूरिष्टाम बोलो अछूरिषु लौंग में क्या बनेगा? अछूरा होता लुंग में लुंग हो गया। आगे क्या था तुहे सूर के बाद स्फुट विकसन लिटता लिख दिया है। क्या सूत्र लगेगा? हैं सर पूर्वा बोलो आगे इसका पुष्पोट पुष्पोट में गुण कैसे हो गया बोलो? लीट लकार में लाइन लगता है गांगुटा दी नहीं लगता है। थाले में क्या बनेगा? हैं गुण होगा क्या थाले में? नहीं हुआ नहीं हुआ। गुण लोग गुण कर तो बोला था गुण कैसे नहीं गया? नल यहाँ हो गया वहाँ कैसे नहीं होगा? चार लगा लीट लकार में। एक लकार बढ़ गया। क्या है की थे ईंति नीति नीति उनसे क्या हो जाएगा? हाँ गांग कुटा दिव्य नींत नींद गीत ईंत नीति को छोड़ करके गीत होता है। ईंत नीति है यहाँ ऐसे लकार का नाम नहीं। ईंत नीति से भिन्न तो अनल में गुण होगा और थल में? थल में नहीं होगा। फिर उत्तम में? हाँ यही विशेष है। उसमें लौंग में क्या बनेगा? अस्फुटत। लुंग में गुण होगा ना नहीं है? हाँ आगे मुट आक्षेप मर्दन है वो। लट में मुटती बनेगा। लिट में मुमोट मुमुटत। आगे आगे तल में क्या बना? मुमु गुण नहीं हुआ ना। आगे उत्तम में मुमोट। नल में उत्तम पुरुष में एक बने या दो बनेगा? नल उत्तम बा विकल से नीति होता है। विकल से नीति होता जो नीति नहीं होगा तो गुण नहीं होना चाहिए। लघु कौन दिए आए क्या लिखा है कुछ नलुत्तम वासे विकल्प से नीति होता है। नीति जब नहीं होगा तो गीत हो जाएगा अंगूठा दिवन गीत, तो दो बनना चाहिए। इसमें पहले आया नहीं, किसमें होना चाहिए नीत ईत नीत से भिन्न गीत होगा। नल तो नीत है किंतु नलुत्तम वासे विकल्प से नीत होता है। जब नीत नहीं होगा तो अंगीत हो जाएगा, अंगीत हो जाएगा तो गुण नहीं होगा, दो बनेगा चाहिए। पहले एक अंकुटादि वो कहाँ से शुरू हुआ, कल कुटादि कहाँ से शुरू हुआ, एक तीन छः छः शून्य, एक तीन छः छः तो शून्य है, एक तीन तीन अच्छा एक तीन छः छः पास में कुट अणिति किम चुक हटो कुटिता दे दिया। ये देखो इसमें रूप है किसमें, ये कुट कौटिल्य में रूप देखो। गाँव कुटादि सूत्र कहाँ आया, 1 4 3 2 4 3 6 1 के भाव में। हाँ हाँ यही बात है ना, लघु कौंदे आप लोग पढ़े नहीं ना गई किसने पढ़ी लघु कौंदे मूल में आता है। हाँ इसमें दिया नहीं, ये समझना होना चाहिए। हाँ हाँ जहाँ से अभी आया है ध्यान है, कुटा आदि में जो है ली नल गाँव कुटादि वो निगित ईत नित्य से भिन्न गीत होता है। नल नित्य होने से गीत नहीं हुआ, किंतु उत्तम नल नल उत्तम वास विकल्प से गीत है। जिस पक्ष में गीत नील नित्य नहीं होगा उसमें गीत हो जाएगा, गीत हो जाएगा तो वहाँ गुण नहीं होगा। चुको चुकुट चुकुट बना, इसका भी क्या बनेगा, कौन सा धातु चल रहा है, मोटा मुमोटा मुमोटा तो बनेगा। ऐसा सबका लेट में गुज का क्या बनेगा, गुज जुगज जुगज लेट उत्तम दो दो बनेगा, सब समझ रहा ना। आगे है मोटा हो गया ना, नहीं पूरा मोटा त्रुट छेदने त्रुट का लेट में क्या बनेगा, तुत्रुट तुत्रुट तु तुत्रुट बोले इसको तुत्रुटित तल में गुण हुआ क्या, क्या बनेगा, हाँ भ्रास भ्रास त्रुट से माया बा भ्रास भ्रास भ्रमंत्र हाँ श्यन होगा विकल्प से तो त्रुट्यति बन गया, त्रुटति त्रुट्यति केवल लौट में नहीं कितने लगाने में चार कौन सा कौन सा, हाँ चार चार हो जाएगा। लोट में क्या बनेगा, त्रुट्यत त्रुटत लंग में अत्रुट्यत अत्रुटत बिद्रे में असल में दूसरा लुंग में अत्रुटित लिट में रन में क्या बनेगा, तुत्रोट तुत्रोट त्रुट हो गया त्रुटिता, त्रुटिता में पुगंध गुण क्यों नहीं हुआ है, क्या बोलते हो गण गां गां बोलो गा गा में स्पष्ट बना है ना स्पृष्ट बना गा ग क ख ग बोलो बोलो निधि भंग टूटी नहीं गया है, बोलो सूत्र सूत्र मालूम है ना क्या सूत्र, गा बोलते सुन डर लगता है, हाँ ऐसे गा स्पष्ट बोलो बोलो सब, हाँ आगे क्या धातु है, त्रुट हो गया तुट कलह कर्मणि तुटति तुटति तुतोट उत्तमे तुतट तुतुट थल में तुतुटित तुटिता लिट में तुटिष्यति लुंग में अतुटि हैं अतुटि ते आगे है चुर चुट लिट में क्या बनेगा चुचोट चुचुट तु छुट का लिट में चुचोट लुंग में अछुटी थे लूट में छुट्टीता जुड़ बंधने लंग में क्या बनेगा अजुड़त लुंग में अजुड़ित कड़ मदे लिट में क्या बनेगा चकाड़ चकड़ तु बनेगा अतः कल मध्य नहीं लगेगा देखो पुस्तक एकल मध्य है या नहीं लिट में तो कार्य क्या हुआ कुछ चकाड़ तो में क्या बनेगा चकाड़ चकड़ लूट में क्या बनेगा कड़िता लुंग में कड़ित अकाड़ित दो बन जाएगा क्या कारण है भद्रज हंत ओ पुराना हो गया अतोला दे लहू आगे क्या धातु है लुट संश्लेषणी लिट में क्या बनेगा लुलोट लुलुट तु उत्तम में लूट में लूट का लूट में क्या बनेगा लुटिता गुण नहीं होगा लुंग में क्या बनेगा इसे बोलो जो दोनों चले गया पहले क्या बोला था गुण क्यों बोला था अभी है गुण नहीं क्या बनेगा बोलो उसका रूप बोलो अलूटी भद्रव्रज क्यों नहीं लगा है नेटी या तो सेट है क्या या तो सेट है डर है सेट है हाँ ठीक है सेट है और पुगंत रूप से गुणा क्यों नहीं हुआ हाँ वो दोनों को कहीं निषेध कर दिया है ना क्या सूत्र के दिखित करने के लिए बोलो हाँ आगे क्या था तुझे क्रीड़ा हाँ क्रीड़ा घनत्व घनत्व सांद्रता लिट में क्या बनेगा चक्रड़ आगे चक्रीड़ तु हो गुणा नहीं होगा चक्रीड़ तु में क्यों नहीं होगा मालूम है असंग लिट के गुण होगा तो संयोग हो जाएगा संयोग से कित्त नहीं रहेगा गुण करने कर्ण हो गया कर्ण हो तो संयोग से लिट कित नहीं तो गुण क्यों नहीं होगा एक बार तीक लगता है ये गांकुटा दीवन नहीं की देता है ये बड़ा सूत्र और ये भी है क्या सूत्र व्यर्थिक हृदयपति व्य चक्कर लुंग में क्या बनेगा अक्रीडित गुण नहीं हुआ लूट में है अक्रीडित आउट कर बोल दो लूट लकार में क्रीडित हाँ अच्छा क्रीडित दे दिया है कूड़ बाल्य कूड़िता बनेगा लुंग में अकुड़ित पूड़ा का उत्सर्ग लुंग में क्या बनेगा अपुड़ित लिट में पुपुड़ घोट का लिट में जुघोट लंग में अघोट तुड़ का तुतोड़ आगे तुतोड़ तुह उत्तम में तुतोड़ आसने में तुड्यात लंग में थोड़ा का लिट में क्या बनेगा तो थोड़ा तो थोड़ा तो हो स्थोड़ा का क्या बनेगा तो थोड़ा तो हो असल में स्थोड़िया दुलुंग में अस्थोड़े थे तो थोड़ा दे दिया है आगे खूड़ा छुड़ाई ते के कोई खूड़ा कहते खूड़ा कहेंगे तो लुंगे में क्या बनेगा अखुड़े छुड़ा का अछुड़े ते स्फुर का लिट में क्या बनेगा पुष्फुर स्फुल का पुष्फुर स्फुर स्फुरणे स्फुल संचनी ते की स्फुरत स्फुलत्योर निर्निर बेभ्य स्फुरति स्फुरत्योर निर्निविभ्य निर नि और वि इनसे पर सत्व होगा विकल्प से तो स्फुरति नि से पर सत्व होगा तो निर पर है निर नि निर नि वि तो विकल्प से उनसे निस्फुरति निस्फुरति दो बनेगा प्रथम पक्ष में विसर्ग रहेगा निस्फुरति में विसर्ग है सत्व हुआ तो अब जो सत्व नहीं होगा तो विसर्ग नहीं रहेगा ये सत्व हो गया तो हैं हाँ नी का है कैसे पता चलेगा विकल्प और दो रूप दिया है दो रूप जो दिया है एक प्रकार जी सत्व वाला दो होता ना एक विसर्ग रहित एक में सत्व एक में सत्व नहीं तो उसमें विसर्ग चाहिए एक पुस्तक में विसर्ग वाला है ना हैं एक में दोनों में नहीं दोनों में नहीं है एक विसर्ग है गुटका वाला वो तो सब एक प्रकार बोलते इसको क्यों देखना गुटका वाला अन्य पुस्तक देखना दोनों विसर्ग है ना गुटका वाले में हाँ दोनों विसर्ग चाहिए ये लघु कवंदी भी सूत्र है हाँ ये किस में देखा हाँ दोनों में विसर्ग निष्पुरते निष्पुरति स्फर इत अकार उपधम कैसी पठंती तो लिट में पस्फार पस्फार पस्फर तो हो आगे स्फुट स्फुट का लिट में क्या बनेगा पुष्फोट पुष्फुट तो हो चूड़ा का लुंग में क्या बनेगा ब्रूड़ का अब्रूढ़ क्रूड़ लंग में क्या बनेगा लूट में क्रूरिता आगे क्या भ्रीड़ निमज्जन ते के लेट में क्या बनेगा बभ्र आगे बभ्रीड तो हाँ लुंग में अभ्रीडित ये तो सरल है कहीं गुण गुण कुछ नहीं करना उठा दिए गुरी उद्यमनी अनुदाते आत्मनिपद हो जाएगा गुरते लिट में जुगुरे बोलो पूरा जुगुरे द्वमे तो नहीं वाला दो रूप जुगुरी द्वे इसे तो पूरा बोलने के लिए कहा द्वम के लिए वही गलती हो गया तो गया लिट लगा रहे में क्या बनेगा गुरी हाँ गुण नहीं होगा आतन पद में गुरी श्यते लंग में अगुरत असले में गुरी शिष्ट लुंग में अगुरिष्ट अच्छा आगे है गु हो गया नु स्तवने दीर्घांत पर नु तो गुणोदय इत चार परस्मदन आगे ये तो अच्छा ये भी परस्मदे नुवती नु भी परस्मदे इत चार परस्मदन आगे चार नु गु ध्रु क्रू अच्छा चार हाँ ठीक है तो ये भी परस्म नु धातु लघु में आता ना नु धातु नुवती बन गया लिट में क्या बनेगा नुनाव नुनुवतु लूट में हैं नुबिता में वह कहाँ चाहेगा उभंग हो जाएगा उभंग होगा नित गीत नहीं होगा गांव कुटा दिवन गीत तो उभंग कैसे होगा निषेध करेगा नहीं उभंग को गीति चाह किसको निषेध करता है गुण बुद्धि को। हाँ आगे क्या है लुंग में अनुवेत बन गया यहाँ उभंग हुआ क्या आगे बोलो अनुवेद अनुविष्टान लांग में क्या बनेगा हैं क्या बोल दो अनुवत क्या बनेगा बोलो अनुवत असल में नुयात लीट में बोलता बोला था नहीं बोला लीट बोलो नुनाव थल में कितने रुपये ना इट नहीं गुणा नहीं होगा गुणा नहीं हुआ थल में क्या बनेगा नुनो विथ। हाँ आगे क्या था तो है धू विधुनने धुवती वह कहाँ से आ गया उभंग लंग में क्या बनेगा अधुवत लिट में दुधाव दुधुवतु लूट में क्या बनेगा धुविता उभंग हो जाएगा धातु सेठ है किंतु गुण नहीं होगा लुंग में अधुवित अधुवित धुए हो गया गु पुरुषोत्सर्गे मलत्याग गु लट में क्या बनेगा गुवती लिट में जुगव जुगवतु। अच्छा ये थल में क्या कर दिया धातु धातु विकल्प सीट हाँ जुगुवित जुगुवत किस पक्ष में गुण हुआ गुण नहीं हुआ दोनों पक्ष गीत है उत्तम में क्या बनेगा जुगोव जुगोव नल उत्तम में हाँ लुट में क्या बनेगा गुबिता धातु अनिट है गुत्ता अध्याय रूप लिट में गुस्यति लुंग में अगुशीत दिया है अगुशीत बोले इसको अगुशीत अगु अगुष्टान बोलो अगुशीत अच्छा ये गलत हुआ अगुशीत ह्रस्वादंगा शिशिर लोप हो जाएगा अगुताम ह्रस्वादंगा शिशिर लोप हो जाएगा क्या माने अगुताम बोलो अगुशीत अगुताम अगुसु अगुस्व अगुस्म में शिचि लोप नहीं हुआ ह्रस्वादंगा था क्यों नहीं होता बोलो बोलो क्यों नहीं होगा मालूम नहीं हाँ शिचो लोप जली जल पर्वत लोप होगा हाँ लिंग लकार में क्या बनेगा अगु आदेश प्रत्यय लग गया सूत्र अगुष्यत आगे है ध्रुव गति स्थैर्य यो हो ध्रुव इति पाठांतर ध्रुवते भी उभंग हो जाएगा ध्रुवते बनेगा और ध्रुव रहेगा तो भी ध्रुवते बनेगा लिट में क्या बनेगा आद्यश ध्रुवती इत्यादि गुवतिवत द्वितीय स्तु सेठ हाँ द्वितीय ध्रुव होगा तो सेठ हो जाएगा सेठ होने से लिट में क्या बनेगा ध्रुविता और ध्रुव धातु होगा तो लूट में क्या बनेगा ध्रुवता ध्रुव हो तो लूट में ध्रुवता ध्रुव होगा तो ध्रुविता नहीं समझ आता है गुण गुण ध्रुता बने ना ध्रुता ध्रुता बोला क्या ध्रुता नहीं गुण नहीं होगा ध्रुता क्या बनेगा ध्रुता और इट होगा तो ध्रुविता लिट में ध्रुष्यति ध्रुविष्यति हाँ लुंग में अध्रु अध्रु अध्रुषित इसको रूप बोलो अध्रुषित अध्रुव का बोलो अध्रुवीत अध्रुविष्टाम अध्रुविष्टाम अध्रुविष्ट हो हाँ रिंग लकार लेकर देखाओ एक रूप रिंग लकार का मध्यम पुरुष एकवचन का रूप लिखो दोनों धातु दोनों तय ध्रुव और ध्रुव दोनों प्रकार एक वांत एक अजंत एक अलंत द्वता धू लिखे ना ध्रुव रेफे रेफे इधर क्या देखते हो आप लिखना है उधर के देखते हैं हाँ क्या हुआ उठना नहीं पड़ता है क्या ये ऐसा है हाँ ये क्या विसर्ग यहाँ का विसर्ग ये विसर्ग है ये तो लिखा है एक बिंदु के विषय ध्रुव हो गया आगे क्या था तू क्या है क्या मुरे बिंदु है ध्रुव्या तो ठीक है क्या है अरिचय से दीर्घ होगा ध्रुव का नहीं अजंत तो को होता है अकृषार तो दीर्घ और ध्रुव का हरिचय से दीर्घ रेपवान तो उपता दीर्घ हाँ रेपवान तो ध्रुव रेपांत बता देगा पर में क्या चाहिए हाला और ध्रुव का भी तो दीर्घ होगा अकुशा दीर्घ होगा ध्रुव्यात ध्रुव्यात ये कैसे ध्रुव्यात दिया ध्रुव से ध्रुव्यात ध्रुव्यात होना चाहिए हाँ कुछ इधर तो लघु में नहीं क्या रूप दिया है ऐसे में दीर्घ दिया ध्रुव या दो दोनों रूप दिया ठीक है दोनों ध्रुव या ध्रुव ध्रुव ध्रुव या ध्रुव का ध्रुव या ठीक है इसमें ये कौन सी पुस्तक है सिद्धांत कौमुदी हिंदी में अच्छा पूरे पर हिंदी में हाँ चलो ठीक है हाँ चाहिए ये हाँ गलत है ध्रुव्यात दीर्घ चाहिए अध्रुवित अध्रुविता हो गया कुंग शब्द दीर्घांत कहते कुविता हो गया अकुविष्ट अंगीत हूं सातुन बता अकुविष्ट आके बोलो अकुवि सातान अकुवि सत अकुविध्वम अकुविध्वं दो अकुविषि दीर्घांत हो तो दीर्घांत टिकट उभंग हो गया ह्रस्व तो क्या बने अकुंग लूट में कुता बनेगा लुंग में अकुत अकुसाताम अकुसत बोलो अकुता गलत बोला अकु ड्रम अकु ड्रम हाँ दो नहीं अकु ड्रम एक रू अकु ड्रम क्या बनेगा हाँ आगे हाँ दिया है कुटा दिया अकुत वृद्ध वृत्त कुटादि वृत्ता समाप्त हो कुटादि प्रिंग व्यायाम में प्रायण व्यांग पूर्व वि आंग प्रोग है वि आंग प्रोग प्री का तुदाधिव स होने के बाद रिंग हो गया रिंग कैसे हो गया किस सूत्र से तो यक पर में नहीं है हैं से हाँ स यक रिंग सयक लिंग सु स पर उनसे रिंग हो गया क्या बन गया व्याप्रियते रु बोलो पूरा व्याप्रियते धातु क्या है प्री प्री है लिट में क्या बनेगा पप्रे हैं अभ्या व्या पप्रे बनेगा उत्तम में व्या पप्रे आगे लूट में क्या बनेगा व्या गुण हो जाएगा परता गुण होगा बोलो गांव कुटा दौड़ने इतने लग गया कुटा दी चला गया व्यापरता लिट में क्या बन गया व्यापरी व्यापरी बोला था क्या बोला था हाँ व्यापरी श्यते इट हो जाएगा इट कैसे होगा मालूम है मालूम नहीं अलीच क्या सूत्र मालूम नहीं क्या है ऋकारांत धातु को ईट करने के लिए सूत्र क्या है बोलो जोर से ऋदनो नहीं क्या सूत्र रेद दौर द दो बने मालूम है बोलो तो लिट में क्या बनेगा व्यापरी श्यते लंग में क्या बनेगा बोलो अव्यापृत नहीं होगा व्या व्याप्रिय व्याप्रिय तो रिंग होगा और यंग हुआ रिंग होकर के आगे क्या होता है यंग होगा री हो गया प्री के री हो ना प्री में ई इकारांत है ना इकार के आदेश स अह तो क्या बनेगा व्याप्री यत अट आगमन नहीं होगा है तो क्या बनेगा हाँ व्या के आगे अ धातु के पहले अट है विदले में क्या बनेगा व्याप्री ये तो असली में व्याप्री हाँ धातु अनिट है गुण नहीं होगा बोलो गुण होगा ना नहीं बोलो क्यों हैं गांव कुटा दियो ने हर्षादंगा तो क्या सिंच कर लो बगैर हर्षादंगा तो हर्षादंगा मालूम है हाँ उस जलाधि से कित हो जाएगा आगे आगे है मृंग प्राण त्यागे रिंग लकार में क्या बने रिंग में व्या व्यापरी शत आगे है जैसे मूल में दिया रिंग यंग व्याप्रियत दे दिया है शते अच्छा लुंग लकार बोला था नहीं बोला था ना बोला था हैं लुंग नहीं बोला व्याप्री सिचित सिच का लोप होगा किस सूत्र से बोलो इसको व्याप्री तो मध्यम पुरुष बहुवचन क्या रूप बन क्या सूत्र लगा मध्यम पुरुष बहुवचन सूत्र क्या लगा मालूम नहीं मालूम नहीं क्या क्या सूत्र लगा धीच क्या बोलते हो इन सिद्धम हो गया आगे मृंग प्राण त्यागे मृियतेर लुंग लिंगोश्च लुंग लिंग और शीतश्च प्रकृति भूतात मृंग स्तंग चात नान्यत्र तो शीत होने पर तंग होगा नहीं तो नहीं होगा तो लट लकार में आत्मनिपद होगा और लुंग लकार में होगा लिंग लकार में होगा और किस लकार में होगा लोट में लंग में और क्या बात है जहाँ नहीं हुआ आत्मनिपद लेट पहले बार लेट लोट और लेट और रिंग हाँ तो हाँ असल असल नहीं लिंग तो दिया असल नहीं क्या शीतश्च प्रकृति होता है ना गीतम सरार्थ स्वरार्थम मृंग प्राणित्य में गीत दिया क्योंकि सूत्र यदि सूत्र से आत्मनिर्भर करने के लिए है तो मृंग में गोकार करने का क्या प्रयोजन अनुदात गीत आत्मनिर्भर करना है ये सूत्र कर गया यही नियम यहाँ हुआ तो स्वरार्थम म्रियते बन गया म्रियत में सत्ताधिव स हुआ स होने के बाद यह कहाँ से आएगा बोलो बोलो एक दो बोलो हैं रिंग होगा क्या सूत्र रिंग होता है आतंकवाद में हाँ उसके आगे यंग है यंग हाँ तो बन गया मृियते लिट में ममार बन गया आतंकवाद नहीं हुआ ममार आगे क्या बनेगा हैं नहीं मालूम नहीं ममार आगे ममरतु क्या आत्मन ठीक है ममार ममरतु बोलो इसको ममार ममरतु हाँ लूट में क्या बनेगा मरता लिट में मरिष्यति आतन बोध प्रश्न दो लोट में क्या बनेगा आतन बोध हो जाएगा मृियताम लंग में अमृत विधने में आसने में मृशिष्ट आतन बोध हो जाएगा लिंग में मृशिष्ट में गुण नहीं हुआ क्या सूत्र उच्च से क्या होता है हैं कौन काली की तो हो जाते कौन से होगा बोलो सूत्र बोला था अगर तो बताओ कित कौन होगा हैं जला दिलिंग से याद रखना उससे लगता है तो किसको कित करेगा जला दिलिंग से यहाँ जला दिलिंग है क्या ऐसे चाहिए हाँ क्या मना मृशिष्ट लुंग में क्या बनेगा आतन पद हो गया प्रश्न तो होगा पहले बताओ क्या बनेगा अमृत सिच लोप हो जाएगा हर्षादांग आगे बोलो अमृत लिंग लकार में बोलो क्या बनेगा आतन पद प्रश्न तो पुराण हल है प्रश्न अमरिष्यत अमरिष्यत होगा हैं धातु सेठ आने दी है क्या सूत्र रिद्धनु क्या बोलते हो रिद्धनु धनु में उकार है ना नहीं सूत्र लेकर दिखाओ लिखो सूत्र लेकर दिखा सब ईट करने वाले कौन सूत्र है लिखकर दिखाओ जल्दी ये सूत्र बहुत को नहीं आता है ये दिखाना पड़ेगा ये देखो आपके लिए परीक्षा अच्छा हाँ तो ठीक है आपके लिए तो आरंभ हुआ परिश्रम हो गया सर सूत्र रिद्धनो हो से रिद्धनु नहीं रिद्धनो से हाँ ये कौन सा लकार हुआ लिंग लकार हो गया ममारा ममर्थ मृशिष्ट अमृत हो गया था हाँ ओम नृता